أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. یہاں سے سورت کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے تیسرا حصہ بھی شروع ہو رہا ہے. اس تیسرے حصے میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو. بشارت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں ماننے والوں کو کہ جن لوگوں نے اس مسئلے کو مان لیا کہ ایک اللہ پیدا کرنے والا بھی ہے, خالق بھی اللہ ہے, مبارک بھی اللہ ہے, خیر اور برکت ڈالنے والا بھی اللہ ہے, تو اس کو جو ہے کیا ملے گا؟ آخرت میں جو ہے اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ کیا چیزیں بنائی ہیں, کون سی نعمتوں سے اللہ ان کو مالا مال کرے گا؟ ان صحیح عقیدہ رکھنے والوں لوگوں کے لیے جو ہے آخرت میں کتنی نعمتیں جو ہے وہ منتظر ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس رکوع میں ان چند نعمتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے حصے میں آئیں گی قیامت کے بعد جنت میں, جب ان کو اللہ رب العزت اپنی رضا کی وجہ سے داخل فرمائیں گے. تو بسیار نعمتوں میں سے, ان گنت نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. ورنہ حدیث میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی الف لام میم سجدہ میں, سورہ الف لام میم سجدہ میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹنڈک ان کے لیے بنائی ہے, ان کی آنکھوں سے چھپائی ہے, کوئی اس کو پتا نہیں. اور اس زمن میں جو ہے میں نے حدیث بھی وہاں پر پڑھی تھی جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرماتی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعد اللہ اللہ نے تیار کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسی جنت کہ آنکھوں نے جو ہے اس کا نظارہ نہیں کیا ہے, کانوں نے ان کی جو ہے وہ سنی نہیں ان کے بارے میں, ان کے نظاروں کو نہیں سنا. اور اسی طرح جو ہے کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا گزر بھی نہیں ہوا کہ کس طرح جو ہے وہ جنت ہے, کس طرح ان کی نعمت ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شداد کی ایک شداد ایک جھوٹی افسانہ جو ہے ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ اس نے جب ایمان والوں کی زبانی جو ہے وہ جنت کے بارے میں سنا تو اس نے بھی جو ہے وہ جنت کو بنایا اور جنت کو جو ہے وہ تعمیر کر دی, اس میں شہد کی نہریں جاری کر دی, اس میں دودھ کی نہریں جاری کر دی اور شراب کی نہریں جاری کر دی اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ درخت لگا دیے, اور یہ پورا جو ہے ایک افسانہ ہے, پورے کا پورا کیا ہے ایک افسانہ ہے. اس میں جو ہے وہ درخت اور درخت میں جو پتے تھے, ایک پتا سونے کا لگایا, دوسرا چاندی کا لگایا, اور اس میں جو حوض بنائے اس حوض کے ارد گرد جو ہے جو اینٹیں تعمیر کی وہ جو ہے موتیاں تھی, اور یہ چیزیں انہوں نے جو ہے لکھ دی. حالانکہ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کے مقدمے میں ذکر فرماتے ہیں کہ شداد کا یہ پورا واقعہ یہ من گھڑت ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو افسانہ نگاروں نے, اسی طرح جو ہے وہ قصے کہانیاں بنانے والوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر اس جنت اور شداد کو جنت بھی نصیب نہیں ہوئی. جیسے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اللہ نے جو ہے وہ حکم اسرائیل کو دے دیا کہ جاؤ اس کی روح کو قبض کرو. یہ سارے جو ہے وہ افسانے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ من گھڑت واقعہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے جنت کا کون مقابلہ کر سکے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وَلِمَنْ اور اس کے لیے, خَافَ جو ڈرا, مقام رب ہی اپنے رب کی پیشی سے, اپنے رب کے حضور پیشی سے, جنتان ان کے لیے دو طرفہ جنت ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ولیمن خاف مقام رب ہی جنتان, اور اس کے لیے خافا جو ڈرا, مقام رب ہی اپنے رب کے حضور پیشی سے, اپنے رب کے ملاقات سے جو ہے وہ ڈرا, اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونے سے جو ہے وہ ڈرا. ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. اگر اللہ کہے کہ قرآن کے سامنے کیوں نہیں بیٹھا تھا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو ڈر گیا, رب کی پیشی سے جو ہے وہ ڈرا. تو اپنے عقائد کو بھی ٹھیک کیا, اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کیا, اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی جو ہے وہ ادا کر دیا, اللہ کے حقوق کو بھی جو ہے وہ ادا کر دیا. ڈر تھا رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوئی, وہ بالآخرت ہم یوقنون, یقین پیدا ہوا کہ آخر میں آخرت کی جو کرنسی ہے جس میں بچا جائے گا وہ کیا چیز ہے, وہ صحیح عقید اور صحیح عمل ہے, وہ چلنے والی چیز تو یہی ہے. بھاگی آپ کی بدعات اور رسومات اور شرکیات جو کوٹے اور جالی جو ہے وہ کرنسی ہے, اس پہ تو پکڑے جائیں گے. تو ایک معنی ہے ولیمن خاف مقام ربی جنتان, یہاں تو تسنیہ للتکرار کے معنی میں ہے, بار بار ان کو جو ہے وہ جنتیں ملتی رہے گی. جس طرح کوئی فوج میں جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے, بریگیڈیئر ہوتا ہے, میجر جنرل ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ سالانہ بنیاد پر جو ہے وہ فوج کچھ مخصوص چیزیں جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ دیتی ہے. کبھی جو ہے وہ پشاور میں جو ہے وہ پلانٹ دے دیتی, کبھی اسلام آباد میں, کبھی جو ہے وہ کراچی میں, تو کبھی جو ہے وہ فیصل آباد میں, مختلف جگہوں میں جو ہے ان کو پلانٹ ملتے, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے کتنے پلانٹ, سمجھ آ گئی, ان کو جو ہے وہ دیے جا. اسی طرح اللہ ان کو بار بار جو ہے وہ جنتوں سے نوازے گا. بار بار جو ہے ان کو جنتوں سے نواز، یا جنتان تسنیہ بے اعتبار اطراف جنت کے، کہ درمیان میں نہریں ہوگی، ایک طرف بھی باغ ہوگا دوسری طرف بھی باغ ہوگا، اس کو دو طرفہ جی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دو طرفہ، کہ ایک سائڈ پر بھی جو ہے وہ باغ گارڈن، دوسرے پر بھی گارڈن باغ بنا ہوگا، درمیان میں نہریں جاری ہوگی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ جنتان کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے حضور پیشی سے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دو طرفہ جنت. یہاں بار بار ان کو جنتیں ملیں، کئی جنتیں ان کو ملیں گی. یا دوسری بار، ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور اس کے لیے جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے اوپر کڑے ہونے سے، اپنے رب کے اوپر کھڑے ہونے سے، یعنی کیا مانی؟ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی سے جو ہے ڈرا کہ مجھے رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، میرے سارے اعمال کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، میری باتوں کو وہ سنتا ہے، میرے اعمال کو دیکھتا ہے، میرے ناز و ادا سے جو ہے وہ مکمل طور سے باخبر. تو اپنے رب کے حاضر ناظر یعنی کڑے ہونے سے جو ہے وہ ڈرا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اپنے اعمال اور اپنے عقیدے پر نظر ثانی کی، کمی کو دور کر دیا، ضعف کو قوت سے بدلا، اور کمی کو جو ہے وہ پورا کر دیا، نقص کو جو ہے وہ پورا کر دیا. تو اللہ رب العزت، اور یہ بھی بڑا انقلابی عقیدہ ہے کہ ایک آدمی کا جو ہے یہ نظریہ بن جائے کہ میں، مجھے جو ہے اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہے، میں کسی بھی لمحے کے لیے رب کی نظروں سے جو ہے وہ اوجھل نہیں ہوں، چھپا نہیں. جس طرح وہ میں آپ کے سامنے جو ہے بارہ مرتبہ پڑھ چکا ہوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی کہ بیٹا پہلے گناہ نہ کرو، اور اگر گناہ کرنی ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں پر تمہیں تمہارا رب نہیں دیکھ رہا، جاؤ وہاں پر گناہ کرو. تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر جو ہے رب کے دیکھنے سے جو ہے ہم بھائی؟ زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، جو ہم نے کر دیا کیا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ ہمارے کیے پہ جو ہے وہ عالم ہے، اللہ ہمارے اعمال سے جو ہے آگاہ. ہم تو ایسے کرتے ہیں، باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتے، استاد کے سامنے گناہ نہیں کرتے، والدہ کے سامنے گناہ نہیں کرتے، بڑے بھائی کے سامنے گناہ نہیں کرتے، جب وہ ہوتا ہے اس کے سامنے گناہ، اسے شرماتے مگر رب سے نہیں شرماتے. تو کیا ہمارا یہ عقیدہ برابر ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس میں کمی ہے، اس کو پورا کرو. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام فرمائے اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیاء تمہارے اندر سے رخصت ہو جائے جو جی میں آئے وہ کرتا جا. ایمان کو جو ہے وہ کیا؟ حیاء کو ایمان کہا گیا، با حیا آدمی کو اللہ نے با ایمان کہا. اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے اس کا اللہ پر عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نہیں دیکھتا. کیا کرتا ہے؟ مجھے اللہ نہیں دیکھتا. اسی وجہ سے تو اللہ سے یہ حیا نہیں کرتا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے کوئی گناہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف کھلنے والے تمام کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا اور گناہ میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو رب کائنات اس بنی آدم کو مخاطب کر کے جو ہے اس سے کہتا ہے کہ بنی آدم، تمام دیکھنے والوں میں میں تمہیں سب سے زیادہ حقیر نظر آیا ہوں، کہ سب سے پردہ اور مجھ سے بالکل پردہ نہیں ہو رہا, سب سے حیا اور میرے سامنے بے حیائی ہو رہی, تو تمام کے تمام دیکھنے والوں میں سے جو ہے میں آپ کو سب سے حقیر نظر آ رہا ہوں, کمزور ناتوان نظر آ رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ دو باتیں اس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی, رب کی پیشی سے ڈرا, یہ بھی انقلابی عقیدہ ہے, قیامت پہ یقین آیا اور دنیا میں اس بات پر یقین آیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اس بات ختم ہو گئی. ملاوٹ کرنے والا کیا ملاوٹ کر سکے گا؟ دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی ڈال سکے گا؟ مسالے میں جو ہے وہ کیا ریت کو جو ہے وہ مکس کر سکے گا, کوئی اور رنگ ڈال سکے گا؟ اسی طرح جو ہے وہ چائے میں جو ہے وہ کیا چھلکا ڈال سکے گا؟ ڈال سکے گا؟ وہ کہے گا یار دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو یاد ہے نا, عمر رضی اللہ عنہ رات کو جو ہے وہ چکر لگا رہے, اللہ ہمیں ایسے خلیفہ نصیب کرے کہ ہم ان تک نہ جائے وہ ہم تک آئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جا رہے, ایک جگہ سے جو ہے اس نے دو عورتوں کی آواز سنی, وہ رک گئے, حاکم تھے خلیفہ تھے. تو بیٹی جو ہے ماں جو ہے وہ بیٹی کو کہہ رہی, بیٹی رات کا کافی حصہ جو ہے وہ گزر رہا ہے, لہذا جو ہے وہ پانی دودھ میں ملائی. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا ملا دیجیے. عمر جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر یہ باتیں سن رہا ہے, ماں جو ہے بیٹی کو کہہ رہی ہے پانی ملاؤ, اور بیٹی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے کہ نہیں ملا سکتے. تو ماں نے جو ہے اس کو دلیر بنانے کے لیے, اس کو جری بنانے کے, ڈانا کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹی عمر جو ہے وہ سوئے ہوں گے اس وقت, رات کا کافی حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المؤمنین, امیر المؤمنین, وہ سوئے ہوں گے, تم اس کی پرواہ نہ کرو. مگر وہ پاک سیرت عورت اس نے جواب دی, بیٹی اس نے جواب دی کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے, وہ تو جاگ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات اتنی جو ہے وہ پسند آئی اس لڑکی کی کہ اس کے گھر جو ہے وہ رشتہ بھیجا, اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ بہو بنائی, اور پھر اسی کے نسل میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, انہی کی اولاد, اسی بچی, اسی لڑکی, اسی بیٹی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بہو بنی, انہی کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اللہ نے ایسے جو ہے وہ نوازے سے ان کو نواز, جس کو تاریخ نے جو ہے عمر ثانی کا لقب دیا عدل انصاف میں. تو یہ کیا ہے, سارا معاملہ تو بگڑ چکا ہے. اگر کوئی رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے تو ایک طرف, دوسری طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے, کبھی جو ہے اس کو اشارہ کرتا ہے کہ بھوٹ میں ڈالو, ہاں کبھی اس کو اشارہ کرتا ہے بوٹ میں ڈالو, کبھی جو ہے وہ موٹر سائیکل میں جو بکسے بنے ہوئے ہیں اس میں ڈالو, مختلف طریقے, کبھی کہتے ہیں فلاں جو سامنے والا دکاندار ہے اس کے پاس رکھ, وہ جا کر فوراً جو ہے وہ کنڈکٹر جا کر اس کے پاس رکھ دیتا ہے, بعد میں جا کر ان سے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے نکالو جی سوچ بھی دی. تو یہ سارا پروگرام جو خراب ہے کس وجہ سے خراب؟ خوف خدا نہیں ہے. اگر خوف خدا جو ہے وہ پیدا ہو جائے رول آف لا کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ لوگ رول آف لا کے پیچھے پڑے ہیں, کیا قانون کی بالادستی, کہاں سے قانون کی بالادستی لاؤ گے؟ خوف خدا پیدا کرنا چاہیے, اللہ کے بندوں میں خوف خدا کو لاؤ, خود بخود جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, رولا بلا پیدا ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ولیمن خافا, تو ساری جو بگاڑ ہے اگر میٹر میں تین پن جو ہے وہ کرتے ہیں, بانٹنے والے کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, یا ڈائریکٹ جو ہے وہ رات کو کنڈے دیتے ہیں, یا گیس کے میٹر کو جو ہے وہ اتار کر جو ہے وہ پریشر پمپ سے جو ہے وہ اس کو ریورس کرتے ہیں, تو کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے؟ بٹی میں سوئے گا, تندور کی دکان والے پہ سوئے گا, مگر حرام خوری نہیں کرے گا. حدیث بخاری میں جو ہے ایک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ آج تو ایسے جو ہے وہ حکمران عمراء ہیں کہ وہ ہمارے حقوق جو ہے وہ پورے کے پورے ادا کرتے ہیں, ہم بھی ان کی تابے داری کرتے ہیں. اگر ایسا دور آ جائے کہ وہ ہمیں جو ہے ہمارے حقوق پورے کے نہیں دے رہے, تو کیا ہم ان کی تابے داری کریں؟ کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں, تم پر لازم ہے ان کی تابے داری کرو. اگر وہ حق ادا بھی نہ کرے پھر بھی تم نے ان کی تابے داری کر. کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ وہ بجلی پوری تو نہیں دیتے, تو اسی وجہ سے ہم چوری کرتے ہیں. تو بجلی جو آپ کو دی جاتی ہے تو میٹر کے تھرو جو ہے آپ سے جو ہے وہ چارج لیا جاتا ہے, آپ کو چارج کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ کہاں سے تم نے بہانہ بنا لیا کہ وہ بجلی وہ نہیں دیتے, تو تم نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے. یاد رکھیے, جو بھی جو بہانہ بنائے کہ اس میں ٹیکس آتا ہے اور ٹیکس سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ سارے بہانے یہ کیا ہے؟ صریح چوری ہے. چوری کے سوا کوئی اور چیز نہیں. اگر وامڑے والا کر رہا ہے وہ بھی چوری کر رہا ہے, اور اس کے سوا کوئی اون کر رہا ہے, یاد رکھیں یہ چوری ہے, اور چوری چوری ہوگی, اور جب ہوگی وہ ہوگی. اگر کوئی آپ کو اجازت دے کے فلاں لگاؤ جی کنڈا, میں ذمہ دار ہوں گی, وہ کہاں ذمہ دار ہے؟ صرف دنیا میں ذمہ دار ہے, قبر میں ہوگا, حشر میں ہوگا, حساب کتاب کے وقت ہوگا. پوری قوم کا چور ہے وہ آدمی جو بجلی کو چوری کر رہا ہے, جو گیس کا چوری کرنے والا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح تو یہ چور جو عام چور چوری کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب سے ہوئی ابھی وہی ددید دلگان نے فزورا بستن ہوا کہتے کہ نہیں؟ جو چور ہوتے ہیں نا, ڈاکو لٹیرے چور رازن شکمار, وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا, کہ ان سے جو ہے بزور زبردستی لو. ہاں تو کیا ٹھیک ہے؟ نہیں. تو یہ عقیدہ جب بنے گا کہ اوپر والا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو یاد رکھیے یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. رات کو نہ سونا تم, پورے دن جو ہے وہ اے سی لگا کر تم نہ سونا. رات کو چار گھنٹے تم اے سی لگا دو, اگر تم بل دے سکتے ہو 15-20 ہزار, کیا ضرورت ہے کہ تم چوری کر لو؟ جب نہ دے سکو تو اس طرح جو ہے وہ سویا کرو. یا ہمارے جو یہ بڑے, مجھے تو میں نے ایک مرتبہ دل میں یہ ذہن میں آئی تھی کہ میں نیٹ پہ چیک کروں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اے سی کب ایجاد ہوا تھا. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے بچپن میں یا اسی طرح ان کے لڑکپن اور جوانی میں تو اے سی کا کنسپٹ بھی نہیں, یہ گرمی تو اسی طرح تھی. سمجھ آ گئی؟ کیا ان لوگ یہ جو ہے مر گئے؟ ہاں, ماں جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ دستی پنکھا وہ جو ہے وہ چلایا کرتی تھی, اور خود بھی جو پہلے بچے جو ہے وہ سو جاتے, اور اسی طرح وہ خود بھی سو جاتی. یہ ہوتی, ہم نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ نازک بنا دیا ہے کہ یار یہ اسی نہیں ہوگی تو وہ یہ کیا ہوں. نہیں مرتے, نہیں مرتے, مگر چوری نہ کرو. جتنی استطاعت ہے اتنی جو ہے وہ اے سی لگاؤ, ایک گھنٹے کے بل دے سکتے ہو لگاؤ, 24 گھنٹے کی استطاعت ہے 24 گھنٹے لگاؤ, کوئی آپ پہ قتل تو نہیں. سمجھ آ گئی؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے, نہ میں وابڑے والا ہوں, نہ کسی کا ایجنٹ ہوں, اور نہ کسی کے گھر کا مجھے جو ہے وہ پتا ہے کہ بجلی ڈائریکٹ ہے کہ یا بجلی انڈائریکٹ ہے یا تھرو پراپر چینل ہے, خدا جانتا ہے. میں نے تو جسٹ آپ کے سامنے جو ہے کچھ بات کر دی. اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے, پہلے تو ہونی نہیں چاہیے کہ قرآن والوں کے اندر یہ چیز اگر ہے تو خدا را اس کو دور کیجئے کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا دے کہ فلاں قرآن کے سامنے بیٹھتے اور چوری بھی کرتے ہو. کام نہ کرو. فیشن کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ اے سی بند ہی نہیں ہوتا. اس فیشن کی وجہ سے تو ہم تباہ و برباد ہو گئے. اس فیشن کی وجہ سے ہم بگڑے, تباہ و برباد ہوئے. آج شوہر جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے, کیوں؟ بیوی کی وجہ سے. فیشن ہے اس کے, فیشن نت نئے فیشن جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے تو کیا کرے گا؟ وہ ڈیمانڈ تو کرے گا. یا روزانہ جو ہے وہ گھر میں لڑائی جھگڑے کرے, یہ جو ہے روزانہ جو ہے وہ پانی پت کی لڑائی ہوگی, یا اس کے مقابلے میں اس کے ڈیمانڈ کو پورا کیے. دو آپشن ہے, تیسرا تو ہی نہیں, وہ کر نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارا کام اگر اسی ایک آیت کو ہم نے جو ہے وہ بنیاد بنا دی, معاملہ ٹھیک, سارے معاملات جو ہے وہ کیا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے. کوئی دو نمبری نہیں کر سکے گا. چائنا کے مال کو جاپانی کے نہیں بیچ سکے, پاکستان کے مال کو چائنا کے جو ہے وہ نہیں بیچ سکے, اللہ سے ڈرتا. اسی طرح سنگاپور کے مال کو جو ہے وہ جاپان کے کر اور چین کے کر نہیں بیچ سکے. دیکھنے والا دیکھ رہا, گھر کو پتا نہیں ہے مگر جس کا بندہ ہے اس کو تو پتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں, اے جن اور انس, ذوات افنان. ذوات افنان شاخوں والی, ذوات افنان شاخوں والی. افنان فن کی جمع ہے, فن کے معنی شاخ, فن کے معنی کیا ہے؟ شاخ. تو یہاں تو فنون جو ہے یہ افنان, یہ کیا ہے؟ افنان جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ فن کی جمع ہے, اور فن کے معنی کیا ہے؟ شاخ. اور یا دوسری معنی کیا ہے؟ ذوات افنان, زوات افنان پھلوں والی, یعنی باغات. اس طرح کے باغات کبھی باغات ہوتے ہیں مگر بغیر پھلوں والے, صرف درخت ہوتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ایسے درخت ہوں گے جس میں پھل بھی ہوں گے, پھلوں سے لدے ہوں گے. ایسی شاخیں جو پھلوں سے لدے ہوں گے. زوات افنان, عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے, شیخ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی, فنون الافنان. کیا لکھی ہے؟ فنون الافنان. فنون الافنان ان کی ایک تفسیر ہے جو 500 جلدوں پر محیط ہے اور پوری دنیا میں صرف مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری میں وہ موجود ہے, باقی دنیا میں کہیں پر بھی اس کا کوئی نمونہ موجود ہے. فنون الافنان اس کی کتاب کا نام ہے, اور یہ 500 والیوم پر مشتمل ہے, 500 والیوم ہے اس میں. بہت بڑے امام گزرے اپنے زمانے کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما, اس میں ہوں گے آئینان, چشمے, تجریان, جاری ساری, تجریان رواں دواں. اس میں ہوں گے چشمے, تجریان رواں دواں, چشمے ہوں گے, دودھ کے چشمے, شہد کے چشمے, شراب کے چشمے, پانی کے چشمے, اور اس کے سوا چشمے ہوں گے, تسنیم, زنجبیل, اس کے سوا اور بول, یہ سب کے جو ہے وہ چشمے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, فِيهِمَا اس میں ہوں گے, مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ہر قسم کے پھل, زوجان جوڑے جوڑے, اس میں ہوں گے, مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ ہر قسم کے پھل, زوجان جوڑے جوڑے, پھلوں میں بھی جوڑے, کچھ بل جو ہے وہ کیا ہے, وہ زرد ہے پیلا ہے, تو کچھ اس کے مقابلے میں سرخ, کچھ جو ہے وہ سرخ ہے تو کچھ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سفیدی مائے. ہر چیز میں جو ہے وہ جوڑے, اس پلوں میں بھی اللہ نے جوڑے پہ دے, آموں میں جو ہے وہ جوڑے, کوئی زرد ہے تو کوئی جو ہے وہ سبز ہے, اسی طرح تربوز میں بھی جو ہے وہ جوڑے. رنگ کو آپ دیکھ لیجئے, ایک کا رنگ جو ہے وہ کدو کی طرح ہوتا ہے, دوسرے کا رنگ جو ہے یہ آم جو ہے, یا ڈارک جو گرین کلر کا ہوتا ہے عموماً اسی طرح ہوتا ہے, ایک لائٹ گرین ایک ڈارک گرین. اسی طرح جو ہے وہ سیب زرد ہے سرخ ہے, اسی طرح جو ہے وہ سبز بھی ہے. اسی طرح انار کو آپ دیکھ لیجئے, اس میں بھی سرخ ہے, اسی طرح سفید ہی مائے, کچھ میں جو ہے وہ کٹاپن موجود ہوتا ہے, کچھ میں جو ہے وہ صرف مٹھاس ہوتی ہے. یہ جوڑے, کسی کو کون سی پسند ہوتی ہے, کسی کو کون سی پسند. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کیونکہ مزاج جو ہے وہ مختلف ہے, ہر کسی کا مزاج تو ایک نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دو. متقین علی فرش, تکیہ لگائے ہوں گے علی فرش بستروں پر, بطوائنہا جس کی استر من استبرق موٹی ریشم کی ہوگی, وجن الجنتین دان, اور حاصل کریں گے پھل دانن نزدیک نزدیک, حاصل کریں گے پھل دانن نزدیک نزدیک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقین علی فرش, تکیہ لگائے ہوں گے علی فرش بستروں پر, بطوائنہا ان بستروں کی استر من استبرق موٹی ریشم کی ہوں گی. دیکھیں بستر جس پر لیٹا جاتا ہے تو لئی جی وطم بخت ہو گیا ہے, ایک رضائی ہوتی ہے جو اوڑھنے کے کام آتی ہے برسن جو وطم ہوا ہے, اور ایک ہوتی ہے کیا, ایک ہوتی ہے بستر جو لیٹنے کے کام آتی ہے سونے کے کام آتی ہے, جس پہ سویا جائے لیٹا جاتا ہے مگر تو لئی ہوئی. عموماً آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر وہ جب یہ بستر وغیرہ جو ہے وہ بناتی ہے تو اس کے جو ہے وہ دو کپڑوں میں جو ہے وہ اندر جو چیز ہوتی ہے روئی, اس کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں, ایک جو نظروں سے جس میں جو ہے وہ صرف یہ چیز نہیں ہے یہ روئی, اس کو جو ہے وہ کور کیا جائے, اس کو استر ہم کہتے ہیں, جو چھپی ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. اور ایک جو ہے اس جو دکھائی دینے والی ہوتی ہے اس کو اوچاڑ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو اوچاڑ, منگو تو بختوں کی مخوائی خود استاد جو تجھے اوچاڑ ہوئی نمام اوچاڑ ہوئی جنہیں منگو تو چار سدہ کی چیزیں سوائی مخو دوائی یو مخو یو استری, وہ مخ دکھائی دینے والی ہوتی اوچاڑ دکھائی دینے والی ہوتی, اور جو استر ہوتی وہ چھپی ہوتی. آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ عموماً عورتیں جو ہے وہ استر جو دکھائی نہیں دے وہ معمولی کپڑے کی بناتی ہیں, اور جو دکھائی دینے والی ہوتی ہے اوچاڑ وہ جو ہے اعلی کپڑے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ نے جو ہے اوچاڑ کا تذکرہ نہیں کیا, بات سمجھنے کی کوشش کیجیے جی, یہاں پر اللہ نے اوچاڑ کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا, یہاں پر اللہ نے استر کا تذکرہ کر دیا کہ جو تمہارے ہاں معمولی کپڑے سے بنائی جانے والی چیز ہے تو وہاں پر کیا ملے گی, من استبرق موٹے موٹی ریشم کی جو ہے وہ بنے گی. تو جو اوپر والی ہوگی جو دکھائی دینے والی ہوگی وہ کیا ہوگی, قرآن نے اس کو چھوڑ دیا ہے, بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجن الجنت ندا, اور حاصل کریں گے یہ جنتی لوگ پھلوں کو دارن قریب قریب, نزدیک نزدیک سے قریب قریب سے, جیسے باغ میں جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے درخت پہ جو ہے وہ نظر پڑی کہ درخت کے اوپر کی شاخ پر جو ہے وہ انار ہے میں اس کو کھانا چاہتا ہوں, تو فوراً جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ انار کی وہ شاخ وہ جو ہے جھک جائے گی, اس میں سے جو ہے وہ انار کو اپنے ہاتھ سے توڑ دے گا, توڑنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا جب اس کو چھوڑ دے گا, چھوڑ دے کے بعد جب واپس اپنے مقام پر وہ شاخ اور ٹہنی پہنچ جائے گی اللہ اپنی قدرت سے اس میں جو ہے وہ دوبارہ انار پیدا فرمائے گا. اسی طرح آم بھی ہے, جو بھی ہے سیب ہے انار ہے جو جو آپ کو پسند ہو, اور وہاں پر جو ہے وہ پیشاب کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی, سمجھ آ گئی. یہاں پر تو یہ بھی کافی مسئلہ ہے, جب پیٹ اپنا ہوتا ہے اور گھر کسی کا پرایا ہوتا ہے تو کھاتے ہیں کھاتے ہیں, مگر ایک برک ہوتا ہے وہ کیا پیٹ کی طرف سے, سمجھ آ گئی. وہاں پر یہ چکر نہیں ہو, وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہو کہ میرا پیٹ خراب ہو جائے, کیونکہ یہاں پر بسیار خوری کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے, اکثر پیٹ خراب موشن, اس کو طاقت اتنی نصیب نہیں ہوگی جتنی موشن نے ان کا بیڑا غرق کر دیا, اتنے منرلز اور کیا کیا ان سے جو ہے وہ ختم. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک روایت کے اندر ہے کہ اہل جنت جب کھائیں گے پیئیں گے تو اس کے بعد ان کو ڈکار آئے گی, کیا آئے گی ان کو ڈکار, جیسے ڈکار جو ہے وہ دیں گے تو اس کی خوشبو وہ مشک سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اچھی ہوگی, تو اس کا کھایا پیا جو ہے وہ سارا ہضم, دنیا کی ڈکار نہیں کہ مولی کھایا ہو گندنا کھایا ہو پیاز کھایا ہو اور تراوی میں سب میں کڑا ہو, اور یہ ڈکار پہ ڈکار جو ہے وہ آ رہی ہے, اور قریب کڑا جو ہے وہ آدمی کہے کہ آسمان پہ اوپر چڑھ جاؤں یا نیچے جو ہے وہ چڑھ جاؤں یا بھاگ جاؤں گھر میں, مگر پیچھے دیکھتا ہے کہ دس صفحے جو ہے وہ کڑی ہو کے دے, چلو جی شیر ہے مگر گیر ہے, سمجھ آئے گی. یہ نہیں, اسی وجہ سے تو حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو پیاز اور لہسن جو ہے وہ کھانا پسند ہو تو اس کی بدبو کو جو ہے وہ آنکھ سے ختم کرو, پکا کر اس کو کھاؤ, طاقت تو اپنی جگہ ہے نا, مگر جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی. عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جائے کہ جو ان دو چیزوں کو کھائے گا ہماری مسجد میں نہیں آئے گا. جو پیاز اور اسی طرح جو ہے وہ کیا لہسن, اس کو کچا جو ہے وہ کھائے گا ہماری مسجد میں نہیں آئے گا, جب تک وہ, کیونکہ مسجد یہ فرشتوں کا ماحول ہے, مسجد جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر فرشتے ہیں, مسجد میں جو ہے وہ کیا ایمان والوں کو تکلیف ہوتی, منہ کو صاف کرو اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں جاؤ. تو یہ صرف لہسن اور پیاس تک جو ہے وہ کافی نہیں ہے, یعنی کہ اس موسم میں جو ہے خوب پسینے میں جو ہے وہ غرق ہوں اور داس ہی جی بالکل دشرشم و تیل دن ہوتی, اور پھر مسجد میں جا کر جو ہے وہ کیا جو قریب کڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہاں سے بدبو آ رہی ہے, وہ تو تین رکعت اسی سوچ میں ہے, آخر میں سلام پھیر کر جو ہے اس کے دل میں جو آئے گی وہ خدا جانے اور وہ جانے ابھی دس ڈیران سرا ہو رہا ہے. تو برائے کرم یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد, جب مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو جو ہے خوب بن ٹن کے جو ہے وہ جاؤ, اپنے اوپر جو ہے وہ پرفیوم کرو, یعنی کہ ایک مرتبہ کرو, گھر سے جو جاؤ دو تین مرتبہ کرو, کم از کم جو ہے کچھ افاقہ ہو, اور اگر تم اسی طرح جو ہے وہ چلے جاؤ گے تو پھر تو مسئلہ بنے گا, تو لوگوں کو اذیت نہ پہنچاؤ. اس حص کے ذمہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ داخل ہیں جو منہ سے بدبو آتی ہے, جس پیاز ہے, لہسن ہے, کچھ لوگ گندنا کھانے والے بھی ہیں, اسی طرح جو ہے وہ سگریٹ اور نسوار والے بھی ہیں. بعض خل کو دمر تیز نسوار اچھے چھ خبر ہے سر کی دا دماغ دی اولی سینو تو جے کم جی کی تو ختم. اور ہماری طرح لوگ جس نے کبھی جو ہے زندگی میں ان چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے, ان کو تو کافی, مجھے تو کافی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. میں تو کہوں جاؤں تو کہاں جاؤں ان لوگوں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو درمیان میں جو ہے یہ باتیں بھی ہو گئی, کچھ جو ہے وہ آپ کو جنت کی سیر بھی کراتے ہیں تو کچھ آپ کو جو ہے وہ آداب بھی بتا رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ پاک لوگوں کی جگہ ہے, وہاں پر خیرانانوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اپنے آپ کو پاک کرو اگر جنت پسند ہے. تو ہمیں ذکر سے نہ کہ آپ کو چھوڑ, یہ جو ہے وہ جو خیرانان ہوگا اس کو باہر فرشتوں کو کہیں اس کو روکو, تو پھر کیا ہوگا؟ تو جاؤ تو صاف ستھرے ہو کے جاؤ. جنت جو ہے بڑی پاکیزہ جگہ ہے, اس میں جو ہے گندے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, فرشتے جو ہے وہ کڑے ہوئے نہیں چھوڑیں گے کسی کو بھی. سمجھ آ رہی ہوں؟ تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. نبی علیہ السلام نے تکبر کی جو ہے وہ مذمت بیان کر دی, صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضرت اپنے آپ کو جو ہے وہ بناؤ سنگار کرنا, بن ٹن کے نکلنا, یہ بھی تکبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ان اللہ جمیل ویحب الجمال, یقیناً اللہ خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرنے والا ہے. یہ تو خوبصورتی, تم اپنے آپ کو خوبصورت کر کے جو ہے وہ نکلتے, اچھی بات ہے. مسجد جاؤ, درس میں آؤ, خوب جو ہے اچھے کپڑے پہن کے آؤ. اسی طرح جو ہے وہ خوب جو ہے وہ عطر لگاؤ, مگر وہ نہیں ذرا لائٹ, کیونکہ مجھے پھر مسئلہ ہے. ہاں نا یار, میں آپ کے قریب پر نہیں بیٹھ سکوں گا اور پھر مجھے کافی ٹینشن ہوتی ہے, دوسرا درس بھی پڑھانا ہوتا ہے, وہ ہمیں ویسے بھی جو ہے مسئلے, تو پھر جو ہے وہ کیا سر میں کافی درد ہوتا ہے. تو برائے کرم جو ہے آپ عطر لگائے مگر وہ جو بالکل لائٹ ہو, ہاں, اور دوسری جو دو نمبر نہیں ہو یا تیز نہ ہو, ہلکی جو ہے وہ آپ لگایا کرے, دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ڈکار آئے گی اہل جنت کو جس کی خوشبو بات یہاں سے جو ہے وہ پھیل گئی ذرا, اور دوسری جو ہے دوسری روایت کے اندر یہ کہ نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب کھائیں گے پیئیں گے تو اس کے بعد ان کے اوپر ایک پسینہ آئے گا, کھانے پینے کے بعد ان کے اوپر پسینہ آئے گا. تو پسینہ دنیاوی پسینے کی طرح نہیں, بلکہ اس پسینے کی خوشبو بھی جو ہے وہ کس کی برابر ہوگی؟ مشک کی طرح ہوگی. مشک کا ایک تولہ 80,000 کا ملتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنا ملتا ہے؟ 80,000 کا ایک تولہ جو ہے وہ ملتا ہے, سونے سے مہنگا ہے. اور وہاں پر آپ کے پسینے کی جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ مشک سے ہو, مشک کی طرح جو ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ پسینہ آ کر جو ہے وہ ختم, اس کے بعد دوبارہ اشتہا پیدا ہوئی, کھاؤ, یہ سب ملے گی مگر کچھ کرنا بھی ہوگا. ہم پشتوں میں کہتے ہیں بری زیا سخو بویا کہنا, برے چنے کنڈے تو منگو آئے متل کی برا دن منگی برو آئے گی منگ پلے جب آگے کنڈ آئے یہ تو کنڈ زیا سخو بویا کہنا سخو کہنا کچھ تم بھی کرو گے, یعنی کہ تم اسی پر اکتفا کرو کہ بس بیٹھ کر ہم سن رہے اور اسی پہ جنت میں, نہیں نہیں نہیں نہیں, اس پہ عمل بھی کرو گے, اس کو بھی عقیدہ اسلام, عمل اسلام, دوسروں تک اس کو پہنچاؤ بھی, تبھی جا کے بات صرف سننا بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ جنت جنت ہے ندان, حاصل کریں گے جنت کی نعمتیں, دان قریب پھل, دان نزدیک نزدیک قریب قریب سے, دور نہیں ہوں گے ان سے, قریب قریب ہو. فبی ای آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں, اے جن اور انس.